والدین کے حقوق. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدِينَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل آیت 30. اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. واضح رہے کہ نیک سلوک میں ادب، تعظیم، اطاعت، رضا جوئی اور خدمت سب داخل ہیں. والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ توحید کے حکم کے بعد بیان فرمایا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کے بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے. کلام پاک اور احادیث نبیہ میں والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان کی روح سے اولاد کا فرض ہے. نمبر ایک، ہر جائز امر میں والدین کی اطاعت کرے. نمبر دو، اپنے امکان کی حد تک ان کی مالی اور جسمانی دونوں طرح کی خدمت کرے. نمبر تین، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں. نمبر چار، ان سے دلی محبت رکھے. نمبر پانچ، ان کے متعلقین اور احباب سے حسن سلوک کرے. نمبر چھ، ان کے حق میں دعائے خیر کرے. نمبر سات، اور ان کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرتے رہے وغیرہ. نمبر ایک، حسن سلوک. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو اپنے وقت پر ادا کی جائے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی کرنے والا بیٹا جب نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی ہر نظر کے عوض اس کے لیے ایک مبرور حج کا ثواب لکھتا ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ چاہے وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، چاہے وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے. اللہ سب سے بڑا اور بہت پاکیزہ ہے. مشکوات. ویسے تو اولاد کا فرض ہے کہ پوری زندگی والدین سے حسن سلوک کرتے رہیں، مگر جب والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 23 اور 24 میں تلقین فرمائی گئی ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے چھپ کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. عرض کیا گیا، کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا، اس کی جس نے اپنے والدین کو ان میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں ہجرت پر، اور میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف واپس لوٹ جا اور جا کر انہیں ہنسا جیسا کہ انہیں رلایا تھا. ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی. حضور نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ پھر ان کی خدمت میں مصروف رہ کر جہاد کرو. مسلم و بخاری. حضرت عبداللہ بن عمروہی سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اللہ سے اجر حاصل کرنے کی خواہش میں ہجرت اور جہاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں. حضور نے پوچھا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں. اس پر آپ نے فرمایا کہ تو اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور انہیں اچھی رفاقت دے، خدا تعالیٰ تجھے اجر عطا کرے گا. مسلم. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مشرک اور کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میری ماں میرے پاس آئی اور وہ مشرک تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا اور عرض کیا کہ وہ مجھ سے کچھ حاصل کرنے کی خواہش مند ہے، تو کیا میں اپنی ماں سے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو اپنی ماں سے سلوک کر۔ بخاری۔ تاہم یہ ضرور یاد رہے کہ اگر مشرک والدین شرک اور کفر کی طرف بلائیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورہ لقمان آیت 14 اور 15 میں حکم دیا گیا ہے، ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ باقی رہے جائز امور تو ان میں والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یا فرمایا جھوٹ بولنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے۔ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ کیا یمن میں تیرا کوئی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے والدین ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں ہجرت کر کے یہاں آنے کی اجازت دی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی طرف لوٹ جا اور ان سے اجازت مانگ، بس اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو تو جہاد کر ورنہ انہیں کے ساتھ نیکی کر۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ دوسرا جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو اس طرح اس نے گویا خود ہی اپنے والدین کو گالی دی، نہ یہ کسی کے والدین کو گالی دیتا نہ وہ اس کے والدین کو گالی دیتے۔ پھر مزید۔ نمبر 2، ماں باپ کے بارے میں خصوصی ہدایات۔ اگرچہ ماں اور باپ دونوں ہی بچوں کو پالنے پوسنے میں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، تاہم ماں کی مشقت یقیناً باپ کی مشقت سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا اسلام میں باپ کے مقابلے میں بھی ماں کے حقوق پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت 15 میں فرمایا گیا ہے، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اسے جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت سے ماں کے حقوق پر زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ انسانوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے عرض کیا کہ ماں کے بعد پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تیری ماں۔ اس نے 4th دفعہ پوچھا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا باپ۔ مسلم۔ جو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا نام لینے کے بعد پھر 4th دفعہ باپ کا نام لیا، اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایسا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ماں کے حقوق پر خصوصی زور دینا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک غلام کو جو کسی کی ملکیت میں ہو دوہرا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بنا پر حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج اور ماں کے ساتھ نیکی کرنا نہ ہوتا تو میں اسی بات کو پسند کرتا کہ میں غلامی کی حالت میں وفات پاؤں۔ مسلم۔ ابو سلامہ سلامی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ آدمی کو اس کے ماں کے بارے میں کہ وہ اس سے نیک سلوک کرے، میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں کہ اس سے نیک سلوک کرے، میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں کہ اس سے نیک سلوک کرے، پھر فرمایا میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو کہ اس کے باپ کے بارے میں کہ اس سے نیک سلوک کرے، میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو کہ اس کے مولا کے بارے میں جو اس کا قریبی ہے کہ اس سے نیک سلوک کرے اگرچہ اس کو اس سے ایذا پہنچے۔ ابن ماجہ۔ لفظ مولا عربی زبان میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا مالک، آزاد کردہ، غلام، دوست، رشتہ دار، چچا، حلیف، مددگار وغیرہ۔ اس حدیث میں بھی جیسے کہ واضح ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کے بارے میں تاکید فرمائی، پھر دوسروں کا نام لیا۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ ہے کہ جہاد کروں اور میں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی خدمت کو لازم پکڑ کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ مشکوات۔ حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک خدا نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا اور حقداروں کے حقوق روکنا اور جس شے پر حق نہ ہو اس کو مانگنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور خدا نے تمہارے لیے مکروہ سمجھا ہے قیل و قال اور سوال کی زیادتی اور مال کو ضائع کرنا۔ بخاری۔ اسلام میں رضاعت کے رشتے کو بھی بہت احترام حاصل ہے۔ رضاعت کا مطلب ہے دودھ پلانا۔ بچے کو ماں کے علاوہ اگر کسی اور عورت نے دودھ پلایا ہو تو اس کی رضائی ماں کہلائے گی اور وہ اس کے لیے تقریباً ایسے ہی محترم ہوگی جیسے حقیقی ماں۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام جغرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ میں اس زمانے میں لڑکا ہی تھا جو اونٹ کی ہڈی اٹھایا کرتا تھا۔ اتنے میں ایک عورت آئی یہاں تک کہ حضور کے قریب پہنچ گئی۔ حضور نے اس کی اتنی عزت فرما افزائی کی کہ اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، یعنی حضور کی رضائی ماں۔ ابو داؤد۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکے، لہٰذا صحابی بننے کے اشرف سے محروم رہ گئے کیونکہ آپ کی والدہ زندہ تھی۔ ان کی تنہائی کے خیال سے آپ سفر کر کے حضور تک نہ آ سکے۔ والدہ کی رفاقت ہی کے خیال سے آپ نے ان کی زندگی میں حج بھی نہ کیا۔ ان کی وفات کے بعد فریضہ حج ادا کرنے کا موقع ملا۔ حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے۔ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں خضاب لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، چوٹی بنتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو ہاتھوں میں مہندی کا اثر تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ ماں کے بالوں میں خضاب لگا رہا تھا۔ مشہور صوفی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کی خدمت سے بڑھ کر کسی شے سے فیض نہیں پایا۔ ایک رات والدہ صاحبہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے کوزے میں دیکھا تو خالی تھا، پھر گھڑا دیکھا تو اس میں بھی پانی نہیں تھا۔ میں دوڑتا ہوا ندی پر گیا اور وہاں سے پانی لایا، مگر اسنا میں والدہ صاحبہ سو چکی تھی۔ میں پانی کا کوزا ہاتھ میں لیے ہوئے ساری رات اس انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں۔ سخت سردی کا موسم تھا، میرا ہاتھ ٹھٹر گیا لیکن میں نے والدہ صاحبہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو مجھے اس حالت میں کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پھر پانی پی کر بے شمار دعائیں دی۔ اسی دن سے میں نے دیکھا کہ میرا قلب انوار الہی سے معمور ہو گیا ہے۔ مشہور تابعی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ کا بھی انتہا احترام کرتے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کا بہت دھیان رکھتے تھے۔ ان کی بہن کا بیان ہے کہ ان کی والدہ حجازی تھی، اس لیے انہیں رنگین اور نفیس کپڑوں کا بہت شوق تھا۔ ابن سیرین اس شوق کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ جب والدہ کے لیے کپڑا خریدتے تو کپڑے کی لطافت اور نرمی کو دیکھتے اور اس کی مضبوطی کا مطلق خیال نہ کرتے۔ عید کے لیے خود اپنے ہاتھ سے ماں کے لیے کپڑے رنگتی۔ میں نے کبھی ان کو ماں کے مقابلے میں آواز بلند کرتے نہیں سنا۔ جب ماں سے باتیں کرتے تو اس آہستگی کے ساتھ کرتے گویا کوئی راز کی بات کہہ رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں امام ابن سیرین کے حالات میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ ماں سے بات کرتے تو آواز اتنی پست ہوتی تھی کہ ناواقف آدمی انہیں بیمار سمجھتا تھا۔ مشہور تابعی مسعر بن قدام کے حالات میں بیان ہوا ہے کہ ان کی والدہ بڑی عابدہ خاتون تھی، وہ مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اکثر دونوں ماں بیٹے ایک ساتھ مسجد جاتے۔ مسعر ماں کے لیے نمدہ اٹھاتے ہوئے مسجد پہنچ کر ماں کے لیے نمدہ بچھا دیتے جس پر وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھتی۔ مسعر علیحدہ مسجد کے اگلے حصے میں نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز پڑھ کر ایک جگہ بیٹھ جاتے اور حدیث کے شائقین کو جو ان کے گرد جمع ہو چکے ہوتے احادیث سناتے رہتے۔ پھر جب ماں عبادت سے فارغ ہو جاتی تو مسعر درس ختم کر کے ماں کا نمدہ اٹھاتے اور ان کے ساتھ گھر واپس آ جاتے۔ نمبر تین، باپ کے بارے میں ہدایت۔ اگرچہ حسن سلوک کا خصوصی استحقاق ماں کو حاصل ہے، تاہم باپ کے حقوق کو بھی مؤثر الفاظ میں واضح فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ باپ کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ ترمذی۔ ترمذی ہی میں ایک اور حدیث بیان بھی ہے جس میں حضرت ابو الدرداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے۔ ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ باپ بہت بڑا محسن ہے اولاد کے لیے، اس کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا بے انتہا مشکل ہے، اور جو اولاد باپ کو خوش رکھے اسے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور باپ کے حقوق ادا کر کے اس سے حسن سلوک کر کے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، والدین کے حق میں دعا کرنا۔ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد ان کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ قبیلے بنو سلمہ کا ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کی وفات پا جانے کے بعد بھی کیا ان سے نیکی کرنے کی کوئی شکل باقی رہ جاتی ہے کہ اسی طرح میں ان سے نیکی کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، والدین کی وفات پا جانے کے بعد بھی ان سے نیکی کی جا سکتی ہے، اور اس کی شکلیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، ان کے لیے دعا کرنا۔ نمبر دو، ان کے لیے بخشش مانگنا۔ نمبر تین، ان کے بعد ان کی وصیت یا اقرار کو پورا کرنا۔ نمبر چار، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا۔ اور نمبر پانچ، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ ابو داؤد۔ اگر کوئی شخص زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا ہو اور اسی حالت میں والدین وفات پا جائیں، بعد میں اپنے کیے پر پچھتائے، تو اب بھی نا امید ہو جانے کی کوئی بات نہیں۔ صدق دل سے خدا سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیے اور فوت شدہ والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا نافرمان ہوتا ہے، پھر ان کے بعد اسے اپنی خطا کا احساس ہوتا ہے، تو مسلسل ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہتا ہے اور ان کی یہ بخشش مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے نیکوکار لکھ لیتا ہے۔ مشکوات۔ نمبر پانچ، والدین کی بد دعا سے بچنا۔ والدین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جو قدرتی شفقت پیدا کر دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو کسی سختی کا مقابلہ کرنا پڑے، اس لیے شاز ہی کبھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو بد دعا دے۔ لیکن اگر بچے والدین کو اتنا ستائیں کہ وہ انہیں بد دعا دینے پر اتر آئیں، تو پھر یہ بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہو جاتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں قطن کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ کی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا۔ ترمذی۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف کو فرما دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے کہ اس کی سزا خدا نافرمانی کرنے والے کی موت سے پہلے اس کی زندگی ہی میں اسے دے دیتا ہے. مشکوات. نمبر 6, والدین کے متعلقین سے حسن سلوک. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے متعلقین اور دوست و احباب سے حسن سلوک کیا جائے. اوپر ایک حدیث بیان ہو چکی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا والدین کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان سے نیکی کی جا سکتی ہے, تو حضور نے اس کی جو مختلف شکلیں بتائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ان لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے جو والدین کے ذریعے سے رشتہ دار بنے ہوں. ایسے ہی اور احادیث بھی ملتی ہیں جن میں حضور نے والدین کے متعلقین سے حسن سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں انہیں ایک بدو ملا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار تھے اس پر اسے سوار کر دیا, اور جو عوامہ سر پر باندھے ہوئے تھے اسے دے دیا. ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے عرض کیا کہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے, آپ نے اسے اتنا کچھ کیوں دے دیا؟ یہ دیہاتی لوگ ہیں اور یہ تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اس بدو کا باپ میرے باپ حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے. مسلم ترمذی. نمبر 7, حق میراث. والدین کو اولاد کے معاملے میں جو حقوق حاصل ہے ان میں سے ایک حق حق میراث بھی ہے. اگر کوئی بچہ والدین کی زندگی ہی میں وفات پا جائے تو اس کے وارثوں میں اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں. وفات پانے والا شخص اگر صاحب اولاد ہو تو ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو ورثے کا چھٹا حصہ ملے گا. نمبر 8, ایک افسوسناک کشمکش. قرآن و حدیث کی روح سے والدین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان پر نگاہ ڈال لینے کے بعد ایک اور ضروری بات پر غور کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں والدین اور اولاد کے باہمی تعلقات میں شدید قسم کا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے, اور طرفین کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں اور دل ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی معاملات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور ایک دوسرے کو نقطۂ نگاہ کو سمجھنے اور اس پر ہمدردانہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جس گھرانے میں بھی بدقسمتی سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں والدین اور اولاد دونوں ہی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, اور چونکہ عموماً دونوں میں سے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ بے انصافی اس کی طرف سے ہوئی ہے, اس لیے باہمی رنجشوں کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے جو بعض اوقات باہمی تعلقات کے انقطاع کا ذریعہ بن جاتا ہے, جو بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس افسوسناک صورتحال کی کئی وجوہ ہوتی ہیں اور ان سب پر یہاں تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے. مختصر یہ کہ اکثر گھروں میں ان باہمی تعلقات کی خرابی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین اولاد کو ایک خاص راستے پر چلانا چاہتے ہیں مگر اولاد کسی اور راہ کو درست سمجھتی ہے, لہٰذا والدین کو اولاد کے خلاف شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور اولاد کو والدین کے خلاف. اکثر گھروں میں تو اب یہ صورت یہی ہوئی ہے کہ والدین جو ان اولاد کو دینی اور اخلاقی اصولوں کے پابند بنانا چاہتے ہیں مگر اولاد نہیں مانتی, لہٰذا ان کے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب ان گھروں کی بھی کمی نہیں رہی جہاں اولاد کے دلوں میں اسلام کی محبت ہوتی ہے اور وہ دینی اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنا چاہتی ہے, مگر دنیا پرست والدین کے دلوں میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نیکی کا رویہ کر کے ان کے بچے دنیاوی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے, لہٰذا وہ ان کی دینی اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کی اس شدت سے مخالفت کرتے ہیں گویا ان کی اولاد کسی جرم کا ارتکاب کر رہی ہے. کئی ایسی نو عمر بچیاں دیکھنے میں آئیں جو شرم حیا کا رویہ اختیار کرنے کی خواہش مند تھی مگر ماؤں نے ان کی شدید مخالفت کی اور انہیں بری طرح لعنت ملامت کرنے لگی کہ اس طرح تو تمہیں اچھے رشتے ہی نہیں ملیں گے. ایسی بے شمار نو عمر بچے بھی ایسی ہیں جن کی اسلام دوستی ان کے مادہ پرست والدین کے لیے ذریعہ اذیت بنی ہوئی ہے. اب اگر ماں باپ نیکی کی طرف بلاتے ہوں اور بچے بے راہ روی اختیار کرتے ہوں تو ان بچوں کو تو انسان والدین کے حقوق بتائے اور انہیں نصیحت کرے کہ والدین کی فرما برداری کرو, مگر جہاں بچے راہ راست پر ہوں مگر والدین انہیں گمراہی کی طرف گھسیٹ رہے ہوں وہاں انسان کیا کرے. ایسے اسلام دوست بچوں کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس دین سے وہ محبت رکھتے ہیں اس نے تو مشرک اور کافر والدین کے معاملے میں بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ کجائے کہ والدین مسلمان ہوں چاہے عملی زندگی میں اس کے احکام کی مخالفت ہی کرتے ہوں۔ اسلام دوست بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مادہ پرست والدین کی زیادتیوں کو صبر اور وقار سے برداشت کرے۔ ظاہر ہے کہ ان کے جو احکام خدا اور خدا کے رسول کے احکام کے خلاف ہیں وہ ماننے نہیں جا سکتے، مگر یہ بے حد ضروری ہے کہ ان کے سامنے گستاخی کرنے سے پوری طرح پرہیز کیا جائے اور ان کے معاملے میں زبان کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ مادہ پرست والدین کی اسلام دوست اولاد کو چند باتوں کا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جب والدین کوئی ایسا حکم دیں جسے پورا کرنا آپ کے بس میں ہی نہ ہو یا جو خدا اور خدا کے رسول کے احکام کے خلاف ہو تو آپ وہ کام نہ کریں، مگر والدین کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جسے گستاخی کہا جا سکے۔ ایک کام نہیں ہو سکتا تو نہ کیجئے، مگر یہ کہنا ضروری نہیں کہ ہم تو یہ کام ہرگز نہیں کریں گے اور آپ تو ہمیں بڑی غلط باتوں کا حکم دیتے ہیں اور آپ تو ایسے اور ایسے کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے والدین کو راہ راست دکھانے کی کوشش نہ کریں، آپ ضرور کوشش کریں کہ انہیں گناہ اور ثواب اور غلط اور صحیح کا فرق معلوم ہو، مگر والدین کی اس رتبے کو جو اسلام نے قائم کیا ہے ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور ان پر تبلیغ بھی کریں تو ادب اور تمیز کے ساتھ اور ایسی زبان میں جو ان کے رتبے کے شایان شان ہو۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بعض اسلام دوست بچوں کو جب والدین غلط باتوں کا حکم دیتے ہیں تو پھر وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور والدین کے ساتھ ایسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو اس دین ہی کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے، جس کی محبت کے باعث ان کا والدین سے اختلاف ہوا تھا۔ دوسری یاد رکھنے والی بات یہ کہ آپ کی اسلام دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دیں۔ اسلام نے والدین کی اطاعت اور خدمت دونوں کو ضروری قرار دیا ہے، لہٰذا جب آپ دیکھیں کہ بعض امور میں ان کی اطاعت نہ کرنا ضروری ہے تو پھر اس نے سلوک اور خدمت پر اور بھی زیادہ زور دی۔ خدمت مالی اور جسمانی دونوں طرح سے ہوتی ہے، اپنے اسباب و وسائل کے لحاظ سے ان دونوں اقسام کی خدمت میں پورا زور صرف کریں تاکہ اگر والدین ایک معاملے میں آپ سے ناراض ہیں تو اس کی خدمت کے باعث خوش بھی ہو جائیں۔ عجب نہیں کہ آپ کی خدمت ان کے دلوں کو نرم کر دے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر وہ آپ کی نظریات کے بھی حامی ہو جائیں گے یا کم از کم ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے والدین کتنے غلط احکام کیوں نہ دیں اور نظریات کے اختلاف کے باعث آپ سے کتنی سختی کا سلوک کیوں نہ کریں، آپ ان کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہی رہنا ہے اور اس میں سستی نہیں کرنی ہے۔ تیسری ضروری بات یہ ہے کہ کبھی اس بات کو نہ بھولیے کہ دل بدلنا انسان کا نہیں خدا کا کام ہے اور اولاد ہونے کے باعث آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ اب دعائے خیر صرف یہی نہیں کہ آپ ان کی آخرت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں، بلکہ دعائے خیر میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ وہ زندگی میں ایسا رویہ اختیار کریں جو انہیں آخرت کی کامیابی دلانے میں مددگار ہو۔ یاد رکھیے کہ آپ کے والدین کے جو بھی نظریات ہوں وہ خدا کے بعد آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اپنے ان محسنوں کے معاملے میں ادب و احترام کے رویے کو قائم رکھیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کمی نہ کیجیے اور ان کے سچے خیرخواہ رہیے، اور سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہے کہ ادب اور تمیز سے انہیں راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہیے اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے اور دین و دنیا دونوں میں سرخ رو ہونے کی دعا جاری رکھیے۔